खूबसूरत है ये फूल। तुमसे खूबसूरत तो नहीं। अच्छा ऐसा क्या है मुझमें? अरे तू क्या जाने तुझ में क्या है, तेरी मोहब्बत मेरा खुदा है। हुस्न कयामत चाल कयामत, गाल तो बिखरे बाल कयामत। चलती फिरती आफत हो तुम, आफत पे दिल मेरा फिदा है। जमीन पे सुनी है जन्नत, कौन करे अब उससे मोहब्बत। खुदा परेशान तुझको बना के, उसने खुदाई तुझ में बसा के। फिर न बनेगी तुझसी हसीना, सारा हुस्न तो तुझ में भरा है। शक्ल जब उसने बनाई, प्यार की खुशबू हवा में आई। झूम उठे सब नशे में बादल, नशे में मैं भी हो गया पागल। झूम नशे में चांद और तारे, मेरी तरह तेरे प्यार के मारे। दिल में आग है तेरी, इश्क में तेरे वो भी जला है। तेरा हाथ रहे तो दुनिया से टकरा सकता हूँ। मोच के सूरज चांद सितारे, इस धरती पे ला सकता हूँ। दूर न होना दिल से लगा के, रख दूंगा वरना दुनिया जला के। सकूंगा तेरी मोहब्बत मेरा खुदा है। तू क्या जाने तुझ में क्या है, तेरी मोहब्बत मेरा खुदा है। तेरी मोहब्बत मेरा खुदा है, तेरी मोहब्बत मेरा खुदा है, तेरी मोहब्बत मेरा खुदा है, तेरी मोहब्बत मेरा खुदा है।